most nem látunk. Kukucs. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 8. részében. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Mindenképpen megkérünk titeket, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy algoritmust támogató kommentet, valamint van egy új funkció, amit még mi sem pontosan értünk, de a kommentekben lehet nekünk szuper köszönetet hagyni, szóval, hogyha szeretitek azt, amit csinálunk, és szeretnétek támogatni a működésünket, akkor ezt megtehetitek ott egy ilyen formában. És minden szuper köszönetet előre is szuper köszönünk, és azt is szuper megköszönjük majd, hogyha itt műsor közben hozzászóltok, de azt is, hogyha később ezt visszanézitek. Hát rengeteg téma van, mert hogy azért történések voltak, most már szerintem a következő egy évben erre számítunk, de nyilvánvaló módon beszélni fogunk arról, hogy belpolitikai szempontból hogyan kezelték a politikai vezetőink Ferenc pápa halálát, ugye húsvét hétfőn halt meg a pápa, és végigmegyünk, hogy a római kiruccanás Magyar Péternek és Orbán Viktornak hogyan sikerült, de még így az adásban beszélni fogunk egy picit, hogy az MNB botrány hogy került elő ezen a héten, illetve vannak olyan terveink, hogy megnézzük időről időre, így a mostani adásban is, hogy a politikusok a gyerekeket hogyan vetik be ebbe a kampányba. Kérdezzetek nyugodtan, műsor közben igyekszünk erre válaszolni, és hogyha visszanézitek ezt a műsort, akkor pedig köszönjük, hogyha kommentben reagáltok. Így van, és akkor térjünk is rá az első témánkra, és hoztam nektek egy, most kitakarlak szabja egy picit ezzel a képpel, kicsit kísérre rakom, ide rakom magunk elé. Így, még jobb. Szóval Magyar Péter és Orbán Viktor is Rómában járt Ferenc pápa búcsúztatásán és hát temetésén, és nagyon sok különböző poszt született, és ezekről fogunk még később beszélni, de találtam ezt a képet Magyar Péter Facebook oldalán, nagyon gyorsan leszcreenshotoltam és elküldtem Szabinak, és azóta ez a kép lekerült Magyar Péter Facebook oldaláról, és nem is értettem azt, hogy mi itt pontosan a kommunikáció, hogy és nyilván nem akarok túlsorosan részleteibe menni, csak hogy itt Orbán Viktor ugye a feleségével látható, és Magyar Péter pedig a párjával, és hogy nem értem ezt az összehasonlítást, hogy most itt mi is a probléma azzal, amit a miniszterelnök csinál, de lehet, hogy én nem vagyok eléggé szakavatott politikai elemző. Úgy látom, hogy ez a kép akkor itt szamizdatban terjed, mert most már az eredeti helyén nem lehet megtekinteni. Hát én úgy értesültem azon kívül, hogy elküldted, hogy utána így felugrott a Facebook oldalamon, hogy különböző ilyen jobbos véleményvezérek, szintén lesz screenshotolva, elkezdték úgy terjeszteni, hogy hát a kommentek is mennyire kiakadtak a kommentelők ezen a képen, mert hát valójában itt szerintem a költő arra gondolhatott, hogy akkor kiteszi a római estét, hogy éli meg a miniszterelnök, aki nem összekapaszkodva, kézenfogva, vagy nem tudom, hogy kéne menni a Lévai Janikóval, és ezzel szembe pedig Magyar Péter ilyen meghitten, de hogy ennek aztán különösebb politikai üzenete ez nincsen, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter azt látta, hogy nem is olyan jó fogadtatása volt kommentelői körében, úgyhogy lekapta gyorsan. Meg én... De nyugodtan tippeljetek, hogy szerintetek miért vette le Magyar Péter, vagy mi ennek a képnek a megfejtése. Ja, abszolút. Csak hogy annyira profi Magyar Péter kommunikációja Facebookon mindig a legjobban támad, magát posztolja, eseményekről posztol, és nem szokottak olyan hibák, vagy ilyen ennyire, hogy posztol valamit, és aztán leszedi, vagy ezzel nem annyira találkoztam eddig. Volt ugye pont, hát volt egy olyan példa is, amikor a Redditről hivatkozott olyan információt, hogy iskolákban gyerekek mentszeres magyarost játszottak, és így estek egymásnak, mert a Redditen valaki ezt írta, és miután ez kiderült, mert a Redditről is eltűnt, hogy ez nem igaz, tehát valaki csak éppen ott megszaladt a fantáziája, ezért Magyar Péter is utána lekapta a Facebookra ezt az egészet, szóval így a nagy-nagy Facebookozás közben azért olykor persze előfordul az ilyesmi, és hát ezért kell nyilván erre jobban odafigyelni. Ugye most a belpolitika az utóbbi napokban nyilvánvalóan Ferenc pápa halálával foglalkozott, és az ezt körüljáró, vagy ezzel foglalkozó eseményekről, és hoztunk is egy képet arról, hogy mindig újra kombálj, kitakarjuk az arcodat, hogy nem is tudom, hogy pontosan hol volt ez a Szent Mise, ez a gyászmise. Hát ez ugye a bazilikában. Ja, a Szent István bazilikában. És azért érdemes megnézni, hogy egy picit így nagyobbra kihúzott, szerintem takar ki minket. Mindannyiunkat kitakarhatod. Nagyon jó. Most nem látszunk. Kukucs! Szóval azért érdemes ezt megnézni, mert hogy ezen a gyászmisén, ugye az elsősorban ott ül Áder János, volt köztársasági elnök, Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes, ugye ott Soltész államtitkár is, de hogyha figyelmesebben megnézi valaki, ott Soltész államtitkár és Semmién Zsolt mögött, ott van Magyar Péter is a második sorban, és hát ezzel kapcsolatban én erről úgy értesültem, hogy hallgattam a Mandiner podcastet Bolyár Zsolttal, időnként élek ilyen drogokkal, és ebben Bolyár Zsolt, aki gyerekkori jó barátja Semmién Zsoltnak, mondta, hogy elmeséli ezt a kis titkot, hogy Semmién Zsolt hogy élte meg ezt a gyászmisét, hogy ott volt mögötte Magyar Péter, és hát mondta, hogy olyan kis szűk körben, reméli nem baj, ha megosztja, úgyhogy hát én is ebben a szűk körben itt akkor tovább osztom ezt az egészet. Szóval Semmién Zsolt ezt úgy meséli, hogy biztos volt abban, hogy azért lopózott mögé Magyar Péter, hogy amikor eljutnak a liturgiában ahhoz a részhez, hogy üdvözöljétek egymást, és mindenki kezet fog a mellette, mögötte állóval, és így köszönti, hogy akkor biztos volt Semmién Zsolt abban, hogy a kamerák azok nagyon be vannak izzítva, hogy majd Semmién Zsolt nem fog köszönni és kezet fogni Magyar Péterrel, és éppen ezért, mivel ő bölcsebb és felismerte ezt a csapda helyzetet, ezért ő is hátrafordult és erőt vett magán, és kezet fogott Magyar Péterrel. Szóval ebből az egészből, hogyha egyel távolabb lépünk, akkor én azt érdemes kiemelni, hogy volt egy gyászmise, ott volt nyilvánvaló módon a kormánynak a fontosabb emberei, és az egészből így a jobboldali nyilvánosság azt emelte ki, hogy Magyar Péterhez mi a viszonyulás, és az egy érdekes kérdés egyébként, hogy nyilván ő oda kerülhetett, ez azért azt jelenti, hogy az egyház azért nem annyira lezáró vele szemben, és hát valószínűleg abból nagyobb botrány származik, hogyha nem engedik be őt egy gyászmisére, mint ahogy egyébként a rövid nadrágos Bede Zsolt, azt hiszem, azt megkísérelte, de hogy itt is, ha úgy tetszik, akkor Magyar Péter körül forgott minden. Jó, mondjuk, hogyha folyamatosan Démoklész kardjait felettünk, bármikor, bármilyen pillanatban így lecsaphattanánk, akkor mi sem tudnánk másról beszélni valószínűleg. Mondjuk, mivel Magyar Péternek szerintem már megvan Orbán Viktorral készfogós kép, ha abszolút ugye az Európai Parlamentben, ahol ő az ember, így Semmény Zsolttal már ugye, az már mindegy. Neki már megvan a főnöknek így a, nem is mondom, hogy milyen jelző jutott eszembe először, de hogy egy ilyen árnyékember nem annyira fontos. Közben Tálas Pétertől jött egy megfejtés az előző Róma két arca képhez. Azt hiszem, a kép azt akarja közvetíteni, hogy magyarék egy romantikus hangulatban átélik Rómát, míg a miniszterelnök shoppingol, egy Louis Vuitton bolt van a háttérben, vagyis hogy urizál. Valószínűleg ez túl meta volt, nem jött át. Tehát nekem sem az urizálás tűnt fel, hogyha egy zebrát oda festene mögé, akkor lehet, hogy az jobban átjött volna. Amúgy ez a Bede Zsoltos megzavarás, ez borzasztóan kontraproduktív szerintem így bármilyen szempontból, és nem is értem, hogy kinek, vagy a vadhajtásoknak azt mondta valaki, hogy figyelj, menj oda Zsolti, hát ha most már elkattam Petike, vagy valami ilyesmi beszélgetés hangozhatott el előtte, de hát ez borzasztó, egy gyászmisén, a bazilikában megjelenik ez az ember, és ilyen vállalhatatlanul viselkedik, ez na mindegy. Ez nyilvánvalóan azért nem is a Fidesz kommunikációnak a része, tehát a Fideszben is pontosan tudják, hogy minden olyan támadás kontraproduktív, amelyeket tiszások ellen követnek el, olyan emberek, akik egy teljesen túl vannak hevülve. Így van, és Varga Péternek a meglátásával fogunk tovább menni, hogy azt mondja Péter, hogy jobb, hogyha az egyházzal barátságosabb a viszony, mint az ellentéte, és ugye ezt látjuk, hogy Magyar Péter teljesen máshogy viszonyul a keresztény egyházhoz, mint a korábbi ellenzéki pártok tették, és ezt nagyon jól mutatja az a kép, amit a vatikáni nunciatúrián posztolt ki, ahogy hát nem is tudom, mit ír pontosan, neked erre van megfejtésed, akkor mondd el, hogy egy ilyen búcsúbeszédet, vagy elköszönő levelet, hogy lerója a tiszteletét. Kondoleál ez a megfelelő szó erre az egészre. Hát az van, hogy ilyenkor nyilván itt lehet lerúni a tiszteletet, és akkor beleírnak ebbe a gyászkönyvbe néhány sort, de hogy szerintem is nagyon jó ez a megjegyzése Péternek, mert a régi ellenzéknek egy ilyen nagyon hűvös, távolságtartó viszonya volt az egyházzal kapcsolatban. Tehát az egyházi ünnepeknél, és azért a húsvét az mindig is egyházi ünnep volt, mint mondjuk a karácsony, a pápához való viszonynál. Szóval mindig érezhető volt az, hogy a baloldal, a liberális oldal nem nagyon tud ezzel az egész szemét kezdeni, és Magyar Péter pedig hát fogja, és miután bemerészkedik a Fidesznek a védett ideológiai területére, nincs ez másképp az egyházi ügyeknél, vallási ügyeknél sem, és neki teljesen természetes volt, hogy a húsvéti beszédét a bazilika előtt mondja el, hogy a pápa temetésén részt akar venni, hogy elmegy egy gyászmisére, tehát ezzel akarja jelezni, hogy neki az egyház és a vallás az nem tabu téma. És ugye a szokásos gyorsaságával ő posztolta ki talán pár órával a hír után, hogy én részt fogok venni a temetésen, és kiutazom Rómába, ezt sokkal előbb tette meg, mint a miniszterelnök ismét, és sokat posztolt Rómából is, majd erről is fogunk nektek képeket mutatni, de ahogy látom a komment szekcióban. Igen, elindult, és Norbi azt írja, hogy beengedni a gyászmisére Magyar Pétert, és beültetni a második sorba, az nem ugyanaz. Szerintem ez elég erős lépés a Tisza párt felé, több mint egy engedjük be, hogy ne legyen baj szerintem. Hát bizonyám, mert ugye itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valahol a hátsó sorokban csinálhatott egy szelfit, hanem egész pontosan ugye ott lehetett a dísztribűnön, ráadásul itt a képet, amit kiszedtél, az a Magyar Kurírból származik, ami a katolikus hírportál, vagyis egy hivatalos lapja a katolikus egyháznak, és ott is beszámoltak Magyar Péter jelenlétéről, sőt, Magyar Péter az, hogy Vatikánban ott lehetett, a videójában megköszönte ezt az egyháznak is. Tehát itt azért... Akkor ez azt jelenti, hogy kiábrándult fideszesek vannak a katolikus egyházban is? Én szerintem ott is találhatunk ebből a csoportból, mert ugye az első, ami itt feltűnhetett az elmúlt hetekben, hogy bizony léteznek kiábrándult fideszesek, és most így a Ferenc pápa halála körüli történéseknél pedig hát kijelenthetjük, hogy léteznek az egyházon belül is kiábrándult fideszesek. És még mielőtt tovább megyünk a következő képre, és visszautazunk Rómába, a fotel kommentelő azt írja, hogy azt se felejtsük el, hogy Magyar Péter elmondása szerint gyakorló katolikus, és miután ugye ezt láthatjuk, hogy Magyar Péter miután bezsebelte az ellenzéki szavazók nagy részét Budapesten, egyből azt mondta, hogy na én most mentem innen, mert tanultam az eddigi politikusok hibáiból, lement vidékre, és elkezdett ugye az idősekhez, a nőkhöz, és akkor ugye a vallásos szavazókhoz is szólni, és úgy tűnik, hogy működik. Igen, de ugyanakkor azért jegyezzük meg, hogy ez a római kommunikációja mindkét politikusnak, tehát Orbán Viktornak és Magyar Péternek is egyszerre szólt nyilván ennek a egyházi eseménynek, ennek a diplomáciai eseménynek, de ugyanakkor egy ilyen másfajta belpolitikai üzenetet is hordozott, és hát azért Magyar Péternél is láttuk azt, hogy itt nem csak a Ferenc pápa tematikát tartotta meg Rómában. Nagy szerencsénkre és mindenkinek szerencsére Magyar Péter Rómából jelentkezett egy ilyen, mintha James Bond lenne, a magyar James Bond. A tipikus presszóval, ugye Olaszországban mindenhol megegyezés szerint 1 euróba kerülhet a presszó maximum, És kapucsinót, azt ugye nem szabad, ugye 11 óra után azt hiszem kérni. És nagyon rosszul néztek rám, hogy kértem egy Aperol spritzet és egy kapucsinót egyszerre délután. Délután, úristen, két főbűnt elkövettél. Rögtön most már limoncello spritz az a menő. Igen, egyébként persze, de hogyha már alkohol, persze, hogyha az alkoholt népszerűsítjük, akkor a Negroni van mindennek természetesen a csúcsán, na de vissza Rómába, az örök városba. Szóval Magyar Péter kirakott egy ilyet, és hát nyilván a lájkokat le tudta aratni ezzel az egésszel. Tehát, hogy látható volt az, hogy azért Magyar Péter nagyon erősen jelezni akarta azt a dolgot, hogy ő ott van Rómában, ő nem tud azért kibújni a saját bőréből, és az egésznek a politikai vagy belpolitikai üzenete az az volt, hogy ő teljesen önazonos ezzel az egésszel, hogy részt vesz ezen az eseményen. Orbán Viktornál a belpolitikai része ennek, már nyilván miniszterelnökként az, hogy ő ott volt, az nem meglepő, de a belpolitikai része az ugye az volt, hogy megpróbálta felfűzni arra, hogy az ő elmondása szerint saját magán kívül Ferenc pápa volt még az, aki a béke mellett mindig is kiállt, valahogy így fogalmazott, lehet mindjárt ezt meg is nézzük videó, hogy ő a fölbújtója, barátja Ferenc pápa, aki mindvégig arra bíztatta, hogy álljon ki a béke mellett, és egy a TV2-nek egy ilyen hatalmas nagy történetet a miniszterelnök előadott, hogy a pápa volt az, aki mindvégig a lelkét azt gyömöszölte, hogy nehogy ellenálljon itt a háborúpártiaknak kérésén. Ezt azonnal bejátszuk nektek ezt a videót, de még nekem annyi eszembe jutott, hogy kicsit számomra érdekes az a politikai kommunikáció, hogy mégis a legfontosabb egyházfő, az egyik legfontosabb egyházfőnek a mert nem akarok megsérteni senkit, akinek más, aki más vallást gyakorol. Szóval, hogy kimegy egy politikus egy ilyen eseményre, és megtörténik ez az esemény, és utána már, vagy aznap reggel mondjuk másról posztol, vagy a következő nap már Dolce Vita, és nyilván nem ezt posztolta, de hogy egy robogóval posztol, és szerintem, hogyha Orbán Viktor hasonlóan posztolt volna, lehet, hogy a média egyen jobban neki megy, hogy ez picit azért necces, hogy két ilyen dolgot összemos egy ilyen látogatás során. Igen, de ugye a Facebook kommunikációnál, mint ahogy bármilyen közösségi médiás kommunikációnál, igazából azzal lehet nagyokat hibázni, hogyha valaki nem önazonosan posztol. Tehát ha Orbán Viktorral van, és képzeljük el egy ilyen öltönyös kávés képe, akkor nyilván ugyanígy mindenki meghökken, vagy meglepődik ezen, de nem az jut eszedbe, hogy James Bond ott ül az örök városban, hanem valami egészen másfajta olasz sorozat lehet, vagy nem tudom, a Polip, vagy a Keresztapa, vagy valami hasonló juthat erről eszedbe. Szóval, hogy ez kommunikációsan nem működik Magyar Péternél, viszont ezek a képek önazonosnak tűnnek. És most akkor nézzük meg ezt Orbán Viktornak a videójának az elejét, és Lackó, neked mindenképpen válaszolni fogunk az adást egy későbbi pontján. Ugye, csak hogy mi megnézzük, Lackó a kutyapártról kérdezett minket, itt tartsatok ki, mert fogunk erről is egy picit beszélni, és közbe kövessétek be az Innen és Túl csatornáját. Na nézzük meg ezt a videót. Mondhatom, hogy fölbújtom, bátorítom, biztatom minden béke kezdeményezésben, tehát nagyon sokat köszönhetek neki. Támaszt is nyújtott, egy barátot vesztettem el, és Magyarország is elvesztette egy barátját, mert a Szent Atya szeretett bennünket. Szerintem a lényeg elhangzott az első 15-20 másodpercben. Azért az erős. Én mostantól lehet, hogy néha fölbújtom, bátorítom, barátom, béketeremtőm, így foglak téged hívni, mert nekem nagyon megtetszett ez az egész. Hát ugye itt azért mindig van ezeknek a búcsúzásoknak egy olyan része, hogy a másik fél nem tudja elmondani, hogy ő mit gondol erről az egészről, de hogy azért szedtük ezt is például elő, mert hogy azt azért érdemes látni, hogy hogy egyszerűen egy politikus, pláne, hogy közeledünk a 2026-os választások felé, egyszerűen nem tudja megtenni, hogy ne hagy, vagy hogy kihagyja ezeket a zicsereket, nem tud belpolitikai üzeneteket közvetíteni, akár még egy ilyen gyászszertartás közben is. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter is és Orbán Viktor is a saját szempontjából kimaxolta ezt az egészet. Hát meg Orbán Viktornak nagyon ebben a világpolitikusi képben nagyon beillik, hogy Donald Trump jó barátja, Mar-a-Lago-val pár havonta kinéz, és Orbán Viktor is a barátod, és a volt pápa is a barátod, hát akkor abszolút nyertes pozícióban vagy. Itt még annyi kulisszatitok, amit érdemes ilyenkor figyelembe venni, hogy a politikai kommunikátorok azok úgy gondolkoznak erről az egészről, hogy amikor hétfőn sajnálatos módon elhunyt a pápa, akkor rögtön lehetett tudni, hogy a következő napok napirendjén a pápa halála, az e körüli diplomáciai dolgok fognak szerepelni, és hogyha egy párt vagy egy politikus az nem reagál erre, kihagyja ezt az egészet, akkor egész egyszerűen lekerül így a napirendről. És itt érdemes még azt megjegyezni, egy ilyen ellenzéki ellenpontot, hogy talán egyik kommentelőnk említette is a Párbeszéd nevű pártot, hogy ők viszont elkezdtek egy egyházellenes kampányt folytatni ezen a héten, nem tudom, hogy eljutott-e hozzád ez az információ. A Párbeszédnek most a nevét is elfelejtem, szóval a kommunikációjuk az esélytelen. Az van, hogy mondtam volna, hogy erről egy képet lőjünk, és tegyük be, de ellopták ezeket az installációkat nagyon gyorsan, úgyhogy így hirtelen nem is találtam meg, de hogy itt az az egészben a figyelemre méltó, hogy azért az ellenzékben megvan ez a fajta gondolkodás is, hogy akkor most érdemes egy picit így az egyházról vagy a vallásról máshogy gondolkodni. Van egy olyan kérdésünk, hogy Domonkostól, hogy melyik pápa jelölt győzelme lenne a legideálisabb? Hát most, hogyha ez a kérdés felmerül, én nyilván azt mondanám, hogy talán, ezt ebben nem vagyok biztos, de hogy talán soha nem voltunk annyira közel hozzá, hogy magyar pápát válasszanak. Csak azt nem tudom, hogy Erdő Péter és Orbán Viktor, vagyis a Fidesz között milyen a viszony, mert az, szóval emiatt nem tudom, nyilván alapvetően jó lenne. Nem ez határozza meg, tehát ugye maga az, hogy a katolikus egyház feje nyilvánvaló módon a katolikus egyházban egy nagyon-nagyon sokszor kiismerhetetlen szálakkal összegabajodott ilyen egyházi belpolitikai ügy, de a Vatikánnak a vezetője, ez világpolitikai szereplő is. Tehát, hogy itt mindenféle geopolitikai kavarásokat is figyelembe kell venni ehhez az egészhez, és bármennyire is a különböző ilyen fogadási irodákban ott van az első ötben általában Erdő Péter, meg amikor az esélyes jelölteket mondjuk számba veszik a nyugati lapok, akkor is mindig tényleg ott van az első között Erdő Péter. Erre azért van kevesebb esély, mert hogyha utána olvasunk ennek az egésznek picit, akkor a konklávé, annak a bíborosai, azok hát sokkal inkább Ferenc pápa köréhez tartoznak, és sokkal inkább liberálisabbak, Erdő Péter pedig inkább a konzervatívabbak közé tartozik. Tehát, hogyha lehet úgy mondani, akkor nagyjából a konklávéban kétharmados többségben vannak most a liberálisabb irányt támogatók, és nagyon nehéz elképzelni, hogy ők egy konzervatív pápát fognak megválasztani. Nagyjából ez olyan lenne, mintha egy kétharmados Fidesz parlament hirtelen Magyar Pétert választaná meg miniszter. Elnöknek ugye ezt nem nagyon tudjuk elképzelni. Balázs szerint Luis Antonio Tájé lesz a következő pápa, legalábbis ezt reméli. Hát Balázs, hogyha ez így lesz, akkor szuper köszönömet fogunk neked írni. Meg Tempo azt írja, sokan tippenek olasz, vagy akár afrikai pápára. Ez tök érdekes, hogy lehet, hogy fekete bőrű pápa lesz, és erre tökre kíváncsi vagyok, hogy a magyar pártok, vagy inkább az ilyen mi hazánknak mondjuk mi lenne erre a kommunikációja. Hát én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor Bajer Zsolt miket mesélne itt a podcastben, mert ugye neki pár évvel ezelőtt még fel a Ferenc pápa is túl sok volt, tehát ez, ezt majd meglátjuk. Szerintem itt most nem is találgathatunk, hanem inkább menjünk tovább, mert vészesen száguld az idő, és Samu hozott nekünk egy mémet, amit mindenféleképp érdemes megnézni. A Tiszapárt posztolt, vagy szembejött a TikTok felületén egy mém, egy videó, amit nem is értettem, hogy milyen magyar politikai fókuszú volt, és aztán majd néztem, hogy a Tiszapárt posztolta ki, szóval muszáj volt elhoznom. Nézzünk bele ebbe a videóba. Nagyon, nagyon jól rátapintanak a számlényegére, hogyha az exeddel és a régi kapcsolatot már most már nem annyira jó a viszony, akkor most már válaszd az újat, és ez jó ráélesztető nyilván a magyar politikai körképre is, de hogy ez nagyon érdekes, hogy el lehet találni azért pártoknak is azt, hogy mi az ilyen fiatalos, meg fiataloknak szóló jó kommunikáció, ami nem annyira nagyon kellemetlen. És hát ugye vizuálisan is lehet látni, hogy jó sok vágás benne van, 60 puszta, Lázár János, zebra, mindenféle minden, ami dolog. Kell. Ez ugye azért sokkal könnyebb terjeszteni, mint elmagyarázni azt, hogy a Magyar Nemzeti Bankban, az alapítványokban hogyan került át a pénz, és akkor közpénz jellegét hogyan vesztette el, és így tovább. Tehát, hogy ezeket mindig sokkal nehezebb elmagyarázni. Így van, és hát a következő témánk ez lesz, hiszen a kirobbanása óta azért sokat várt, de végül a saját agendájára felvette Magyar Péter az MNB botrányt, és ő már nem 500 milliárd forintról beszél, hanem 650 milliárd forintról, amit én most nem tudom, hogy ez hogy lett ennyi, de hozott egy videót, amit elkezdett a saját közösségei felületein terjeszteni. Nézzük meg ezt, és aztán beszéljünk egy picit erről, hogy miért most és miért így kommunikál róla. Mint közpénz sorsa után nyomoz az ügyészség. Az örökség, amit az elnök úr itt hagy, a legnagyobbak közé emeli. A vagyon Matolcsy György volt jegybankelnök családjának érdekeltségei, illetve baráti körük kezelésében volt. Ezt a vagyon. Nekem az volt, vagy azt fogta meg először a figyelmem, hogy Magyar Péternek és a stábjának az lett a taktikája, hogy úgy hiteltelenítsék Orbán Viktort, hogy összemossák a nevét Matolcsy Györgyével, hiszen Matolcsyt sokszor magasztalta a beszédeiben, aki most nyilván egy nagyot esett a választók szemében, és ezért a videó, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz arra, hogy miért most? Ugye, azt nem lehetett nem észrevenni, hogy amikor ez az egész MNB ügy elkezdett kirobbanni, méghozzá úgy, hogy lapok írtak róla, volt egy ászvizsgálat, ami nyilvánosságra került. Itt ugye mi is beszéltünk arról, hogy Matolcsy Ádám bekerült a képbe, aki ugye Petra néven ott elvileg utasításokat, aztán elmondta, hogy ez nem így történt. De hogy erre datálódik az, amikor Magyar Péter inkább zebrázni kezdett, és a zebra gétet ugye útjára indította, és akkor pont arról beszéltünk, hogy hát sokkal egyszerűbb nyilván a zebrát elmagyarázni, mindezt az egész MNB botrányt, de hogy valójában a nagy politika szintjén ez nem nagyon volt jelen. És még akkor is, amikor Matolcsy Ádám azt mondta, hogy hát itt valami összehangolt politikai támadást indítottak ellene, akkor én visszakérdeztem volna, hogy ugyan ki indította, mert a Fidesz nyilvánvaló módon hallgat erről az egészről, de Magyar Péter se nyilvánul meg. És most azért került ez ezen a héten ennyire élesen elő, mert az MNB egy teljesen zavarba ejtő közleménnyel neki ment Magyar Péternek. Tehát ez a híres diszpécseres? A híres ügyintézős közlemény, ahol tényleg egy picit így ízlelgessük, azért beszéljünk erről, hogy a Magyar Nemzeti Bank kiadott egy olyan közleményt, hogy egy magát megnevezni nem kívánó politikai szereplő az üvöltözött az ő ügyintézőjével, és ez ugye erre a bennfentes kereskedelem gyanúra vezethető vissza, amiben zajlik a vizsgálat, és ugye itt arról van szó nagyon röviden, hogy Magyar Péter, de azt akarják ráfogni, rábizonyítani, hogy annak idején Opus részvényekkel úgy nyerészkedett, hogy volt egy bennfentes információja arról, de hogy Opus részvényeknél, tehát az volt az egésznek a lényege, hogy arról lehetett neki információja, hogy be fog jelenteni a egy hatalmas nagy részvény visszavásárlási programot az Opus, vagyis előtte, meg akkor ez felviszi nyilván az értékét a részvényeknek, ezért jó sokat bevásárolt, és akkor utána el lehetett drágában adni. Ez tényleg tiltja a törvény. Magyar Péter azt mondja, hogy azokon a napokon, amikkel őt vádolják, nem is történt ilyen tranzakció. A Magyar Nemzeti Bank az hivatkozik a kérdéseiben bizonyos számokra, meg tehát, hogy konkrét esetekre, de az egésznek ugye az hát hogy mondjam, a zavarba ejtő része, hogy a Magyar Nemzeti Bank az nem arról, tehát egy folyamatban lévő nyomozás közben megszólal egyáltalán, egy vizsgálat közben, miközben az összes állami hivatal el szokta mondani, hogyha zajlik egy vizsgálat, akkor közben semmit nem mond, és azt adja ki közleményként, hogy az ügyintéző felhívta ezt a politikust, Magyar Péter hozta ugye nyilvánosságra, hogy ő volt, és akkor kiabált vele. És akkor rögtön erre ráment nyilván a kormány média, hogy itt milyen erőszakos Magyar Péter, aztán Magyar Péter meg kiírta, ő nem azt, hogy kiabált vele, hanem csak, hogy nagyon határozottan megmondta ennek az ügyintézőnek, hogy minden kérdésre bohóc fejet fog rajzolni, mert hogy ez a vizsgálat szerinte egy világvicce, és ellentámadásként, tehát ez egy kommunikációs visszatámadásnak a része, előhozta ezt az MNB ügyet, ugyanis az emberek így már jobban megértik, hogy Magyar Péteren egy ilyen teljesen, most megpróbáltam röviden elmagyarázni ezt az ügyet, de nem biztos, hogyha megállítunk 10 embert az utcán, akkor mindenki el tudja mondani, hogy egy ilyen ügyet megpróbálnak rábizonyítani, miközben több száz milliárd forint tűnik el. És az abban nem ilyen nagyon lelkes a közleményezés meg a vizsgálat. Nekem három dolog jutott eszembe, hogy nyilván ezzel a világ legnagyobb bankrablásra így talán jobban azonosulható ez a történet. A másik az, hogy látszik az, hogy a hasonló autoriter vezetésű országoknál a független intézményeknek az erejét el kell venni, és ezeket le kell építeni. Ez történik most amúgy Amerikában is nagyon sok szempontból, és hát ez egy nagyon szomorú kimenettel, a másik pedig az, hogy nem akarok senkit megvádolni, távol álljon tőlem, de hogy azért számomra nem lenne elképzelhetetlen az, hogy valaki még a neres időkben egy ilyen benfentes kereskedelmet, egy ennél sokkal rosszabbak is történtek, de hogy számomra ez nem elképzelhetetlen, hogy ez tényleg megtörtént. Viszont azért itt nem is lábjegyzetet szúrnám be, mert ennek az egésznek az a lényege, hogyha megtörténik, ez egy bűncselekmény, ami, hogyha ez egy büntető törvénykönyvben benne lévő tényállás, köztörvényes bűncselekmény, vagyis, hogyha ezt rábizonyítják Magyar Péterre, akkor rögtön felvetődik, hogy ugyan már tényleg a mentelmi jogát az kiadja-e az Európai Parlament, mert hogyha ebben az ügyben adott esetben elítélik Magyar Pétert, akkor Magyar Péter nem indulhat a választásokon, és akkor itt előjön ugye az a bizonyos probléma, hogy tényleg el akarják-e leníteni jogi eszközökkel Magyar Péter indulását. Nézzük meg néhány kommentet, mert nagyon jók jönnek, és ugye itt a 650 milliárdról annyi szó volt, hogy Norbi írta, hogy ez ugye inflációval korrigált összeg, de hát az a helyzet, hogy egyébként fogalmunk nincsen, hogy mennyi pénz meg hogyan tűnt el, és hát szintén Norbi írja azt, hogy Pik írt, hogy a független ázt az a Vindis László vezeti, aki ugye Varga Juditnak az új párja, tehát itt azért tényleg én szerintem a Dallasban ott nem voltak ilyen fordulatok, meg összefonódások, mint amit itt sikerül a magyar kis államigazgatásnak, meg közéletnek kitermelnie. Pétertől az a kérdés, hogy az MNB ügy befolyásolja-e 26-ot. Tehát erre mindig azt szoktam mondani, hogy akkor befolyásolja, hogyha egy politikai aktor, ez esetben Magyar Péter, ezt üggyé teszi. Hogyha ezt üti, ha beleteszi ezt nem csak a kommunikációjába, hanem a politikájába, márpedig miután a gazdaság olyannyira nyikorog, hogy éppen most adásunk előtt pár perccel Nagy Márton, nem tudom, nézte de a videót, így az íróasztalánál ülve, ennél picit rendezetlenebb volt az az íróasztal, így elmondta, hogy az ár és stoppot az be fogják vezetni majd különböző ilyen drogériákra is, tehát Rossmann, Müller, meg DM, hogy ott is majd egy picit megy a kormány, és itt rendet tesz a nyerészkedők között. Lefordítom magyarra, továbbra is baj van az inflációval, meg azzal, hogy az emberek nem érzékelik ezt a repülőrajtot, és itt visszaugorva arra, hogy ha ezt a tematikát folytatja Magyar Péter, hogy nincs repülőrajt, nincs áttöréséve, egyben nehezebb az embereknek, akkor a korrupciónak a tematikáját behozni, az erősen üthet. Tehát, hogy így befolyásolhatja 26-ot. És volt még valaki, aki most az OTP közgyűlésén hát viccesen megemlítette a bennfentes kereskedelmet, és ez nem más volt, mint a miniszterelnök, szóval nézzük meg erről egy bejátszót. Minő véletlen. A videóstáb aktívan készült, és amúgy nem tudom, hogy annak mi a funkciója, hogy ott az egy betűt lehagytak, amúgy lehet, hogy ennek van valami, hogy ez egy konkrét gyanúsítás lenne, hogyha a teljes neve ott lenne, aztán nem. Én azt mondom, hogy inkább ugye a szerencse keréknek a zenéje ment alatta, és akkor így ugye ez volt az utalása arra a választóknak, hogy ez éppen Magyar Péter kipörgette ugye magának akkor ezt a nyerészkedést. És ugye most még poénkodik vele a miniszterelnök, de ugye a Hont interjú után, meg most a hazai sajtó attól hangos, hogy mindenki azt fejtegeti, hogy mi van akkor, hogyha ténylegesen Magyar Pétert le akarják szedni a listáról, és el akarják lehetetleníteni, börtönbe akarják csukni, szóval, hogy ez mostantól egy abszolút olyan kérdés lesz, amivel mindenki foglalkozni fog, és az a durva, hogy egy olyan országban élünk, egy olyan demokráciában, sérült demokráciában élünk, ahol így nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy Magyar Pétert börtönözzék, hogyha azt fogják látni, hogy nagy az előny. Ugye, hát az, hogy ennek a választásnak mi a tétje, ezt igazából Orbán Viktor tudja csak megmondani. Még Magyar Péter se tudja, nem hogy mi. Tehát Orbán Viktor tudja azt, hogy mi az, ami veszélybe kerülne, hogyha ő veszít ezen a választáson. Éppen ezért csak a miniszterelnök tudja azt, hogy ő meddig megy el azért, hogy óvja a pozícióját. Tehát ezek, ami nem csak kommunikációs, hanem politikai szinten is megy, hogy elkezdenek ugye bűncselekményeket felkutatni, és ezeket az eljárásokat elindítani Magyar Péter ellen. A jóindulatú értelmezése az az, hogy a Fidesz mindent bevet, próbálkozik, és hát ha valami beakad, és valami sikerül, és valami tényleg így összetöri az ő történetét. Ez a jóindulatú, hogy mindennel próbálkoznak. A rosszindulatú értelmezése az tényleg az, hogy itt el van döntve, hogy valamilyen jogi módon ellehetetlenítik az indulást, és akkor itt ugye a következő kérdés az lesz, hogy az ellenzéki oldal az hogyan reagál erre az egészre, mert én amikor most többféle ilyen közéleti beszélgetésre meghívnak szerte az országban, úgyhogy országjárók, folyamatosan ezt kérdezik, tehát ez a téma ezeken a beszélgetéseken, és az, hogy emberek úgy, vagy hát nyilván ezek főleg ellenzéki emberek úgy vannak, hogy akkor itt úgy érzik, hogy nincs tovább, és utcára kell menni. Tehát, hogy ez egy tényleg játék a tűzzel. Szerintem fogunk még erről beszélni itt az innen és túlban, mert ez egy tényleg egy olyan téma, ami eléggé benne van most a napi renden, majd a köztudatban. Karancsi Margit azt mondja, hogy olyan hangos volt a szerencse keréknek a zenéje, hogy nem lehetett hallani semmit, de az volt a lényeg, hogy Orbán Viktor azzal poénkodott, hogy az OTP-nek a közgyűlésén így nyitotta a beszédét, hogy neki nincsenek OTP részvényei, és így nem lehet őt bennfentes kereskedelemmel vádolni. Ennyi történt. És igen, és Norbertnek a kommentje Igen. Miért lenne OTP részvény, amikor a Veja a Granit Bank többségi tulajdonosa? Hát ugye erre mondta azt Magyar Péter, hogy nem részvénye, hanem bankja van. A miniszterelnök úrnak az egy jobb dolog. De mindenképp szerettünk volna beszélni arról egy picit, hogy eddig is hát egy nagyon sokan sportot űztek abból, hogy gyerekeket használnak fel a politikai kampányokban, de hát ezen a héten többféle versenyzőnk volt, akiket Samu fog most bemutatni. Így van, nagyon-nagyon sok videó és kép jött velem szemben az utóbbi héten, és van olyan, ami annyira kihozott a sodromból, hogy ezt be se raktam ide, mert nagyon súlyos, hogy valaki mondjuk a kisbabáját használja fel erre, aki egy pártlogóra mutat és társai, de kezdjük kell mondjuk Lázár Jánossal, és beszéljünk először róla. Apa, ma Pécsre mész, ellenséges várba. Parázol? Nem szoktam parázni, jól tudod. Pécs pedig nem ellenséges, sok szavazónk van ott, várjuk a híveinket, és azokat is, akik nem szeretnek bennünket. És mi lesz, ha ott is top Lázáros táblákkal várnak? Hozzászoktam már, hogy időnként anyukád és nagyanyád is stop Lázáros táblát tart fel, hogyha sok vagyok. Szóval, hogy Lázár János az országjárásának az egyik államos állomása Pécsett volt, ott beszélgetett is a választóival és a kritikusaival, és ebben a videóban azt látjuk, hogy a saját fia, két fia van talán, ő kérdezi arra, hogy mennyire féle, és akkor Lázár próbál itt poénkodni, hogy a családban is így reagálnak rá, hogyha már sok. És szerintem az borzasztóan káros, hogyha így a saját gyerekeinket és a család, a kiskorú családtagjokat így használjuk fel a saját tőkének a megszerzésére, akkor, amikor látszik, hogy a Fidesznek kaparnia kell. Még arra is, hogy voltak olyan képek, hogy Magyar Péter mennyi ember tudott Pécsre vinni, és Lázár János mennyi tudott vinni, és hát sokkal többet tudott Magyar Péter, és na mindegy, szóval ebből nagyon sok problémája származhat a gyereknek is, szerintem később, nem tudom, hogy ez a videó megvan, amikor az még sokkal később készült, hogy Lázár János és a két fia egy autó hátsó ülésén utazik, és kérdezik őket, hogy az iskolában szokta őket valami káros vagy rossz dolog érni, vagy beszólnak nekik, cikizik-e őket azért, mert a Lázárnak a fia, és mondja a Lázár, hogy dehogy, és valamelyik gyerek megszólal, hogy de volt, hogy bár meg is vertek minket emiatt, és mondja Lázár, nem, ez hazugság, tehát hogy... Kis Lázár gyerekeket. Ugye itt fontos azt tisztázni, hogy ez oldaltól függetlenül jelen van. Tehát ugyanúgy, ahogy Orbán Viktortól is emlékszünk arra a képsorozatra karácsonykor, amikor így a kanapén egyre több gyerek ült ott körülötte, Magyar Péter is például karácsonykor ugye a saját fiaival fotózkodott, és ugye többször előfordul, hogy használja. Ugye ez azért van, mert a Facebookon, közösségi médiában a politikánál sokkal-sokkal több elérés lehet ugye a lazább tartalmakkal, és például az ilyen magánéleti tartalmakkal, hát főleg gyerekekkel elérni. Itt ugye Lázár nem mutatta legalább a gyerekeket, most, hanem csak egy interjút készítetett magával, de hogy ezeknek az a veszélye, mert most te morális szempontból közelítetted meg ezt a dolgot, abszolút. De van egy politikai veszélye is ennek az egésznek, méghozzá az, hogy a gyereket akkor behúzom a politikai térbe. És például itt, hogyha a Lázár gyerekek elkezdenek majd, hát így politikai szereplők lenni, akár ilyen interjúkészítő, meg videókon feltűnni, akkor ez azt jelenti, hogy a politikai térbe ők bekerültek, és ez adott esetben, hogyha valami támadási felületet jelent az adott politikusnak, akkor ezzel számolnia kell. Magyar Péternél például az, hogy folyamatosan a két fia van jelen a képein, és a harmadik legnagyobb fiú nincs ott jelen, ez behozza majd azt a témát, hogy van is olyan pletyka, hogy a legnagyobb fia ideológiailag nem ért vele egyet, hogy ő nem tiszás, és szerinte ne áradjon a tisza. Tehát, hogy ha ő húzza be a gyerekeket a politikai küzdőtérre, akkor számolnia kell azzal a politikusnak, hogy ez támadási felület lehet. Igen, és abszolút, és nyilván nekem a morális megélésem az picit így elködösítette a gondolkodásomat ebben, és elködösíti ez most is, de hogy azzal, hogy a politikai personalizáció csúcsra van járatva, és ezek a politikusok már kvázi influencerként működnek, így nyilvánvalóan hát elkerülhetetlen az, hogy a családtagjaikat is felhasználják. És a másik szereplő, akit hoztam, az nem más, mint Sulyog Tamás, a köztársasági elnök, és ezt most muszáj megint kinagyítanom ezt a képet, kicsit így szélre húzódok, mert hogy Sulyog Tamás gyerekekkel posztol, ez nem tudom, hogy egy gyerek otthoná, vagy mi az intézmény, egy csocsóasztal előtt, és nem tudom, azt érdemes megnézni, hogy a gyerekek milyen arcot vágnak. A mellette lévő lány így tapsol, és próbál mosolyogni, de mögötte teljes letargia van, és a bal válla mögötti fiú, srác, ő tényleg olyan, mintha valami, nem tudom, ilyen emós klipben lenne a legszomorúbb szereplő, és a mellette lévő lány is annyira lelkes, Sulyog Tamásnak meg egy ilyen eltorzult fejjel nevet, szóval ez a kép tovább erősíti a fejemben azt a mintázatot, hogy a köztársasági elnök kommunikációja az nem annyira profi. Én nem értem, hogy ez most mi. Tehát, hogy miért a részvétel a fontos, nem a győzelem, oké, kirakta a csocsóasztalal, én ezt így nem igazán tudom elhelyezni a sokat látott politikai tér szakértőként ezt a dolgot. Egy kérdés közben jött Lázárral kapcsolatban, hogy az év elején azt ígérte, hogyha halálos baleset történik a MÁV-nál, akkor lemond, de azóta nem kérdezik erről. Hát szerencsére nem történt olyan halálos baleset, ami így a MÁV üzem biztonsága miatt következett volna be. Úgyhogy Tempó viszont a Sulyog Tamás képre reagálva azt mondja, hogy ez a kép nagyon ciki. Én inkább mindig politikai szempontból közelítem ezt az egészet meg, hogy nem igazán értem a politikai célját, de nem biztos, hogy mindent értenünk kell. Ez így van, és az, hogy azt mondja, hogy nem a győzelem volt, hanem a részvétel, az elég erős üzenet így 2026 előtt. Úgy érzett politikai áthallás is van. Van egy kis áthallás benne, de most hoztam még egy képet az Ultra Balatonról, legalábbis az Ultra Balatonon vett részt Erős Tibor. Te futottál már az Ultra Balatonon? Igen, és először is nagy taps, mindegy, szuper köszönet mindenkinek, aki futotta az Ultra Balatonon, és pláne a saját távját, bármekkora is volt, lefutotta. Szerintem ez egy tipikusan olyan jó kezdeményezés, ami tényleg csapatokat így összehoz. Ugye a Balatont körbe lehet futni, itt a csapatok létszáma is ugye attól függ, hogy hányan állnak össze, de hát akiket igazán szuper köszönöm illet, az, aki egyedül futja körbe a Balaton. De ezt így nem tudom felfogni, és igen, futottam már, és volt, hogy éjszaka, és Zamárdi strandon, iszonyatosan nagy zuhogó esőben, és nem is találtam a pályát, de volt nappal, hogy a Badacsonyi hegyre futottam fel, és ezek ilyen 16 meg 20 kilométer körül voltak, tehát így el sem tudom képzelni, hogy valaki azt a 200 nem tudom hány kilométert lefutja. 220 vagy 210. És én is futottam Ultra Balatonon, meg nekem a bátyám és a barátnőm is nagy futó, ő most is futott egy maratont két távban, viszont Erős Tibor, a képen látható Erős Tibor, és még többen mások, a mentális egészségre hívták fel egy figyelmet, és egy alapítványnak a színeiben futottak, talán a kék vonal, akikhez be lehet telefonálni a mentálhigiénés panaszokkal, mindegy, és a csávó nem egyszer futott a körbe, hanem kétszer. Tehát egymás után, tehát körbefutsz egyszer, és elindulsz még egyszer 210-220 kilométer után, az elképesztő. Én felfoghatatlan, viszont hogyha már futás, akkor beszéljünk még egy picit így a műsor végén arról, hogy a kutyák önállóan akarnak futni 2026-ban. Figyelted az átkötést? Nagyon jó volt. Teljesen jó, és akkor még ezt a kis politikai történést beszéljük meg. Ugye egy hát kutyákhoz, vagy a kutyáktól talán szokatlan, teljesen komoly hangvételű, nem vicceskedő posztot rakott ki ugye a kétfarkú kutyapárt arról, hogy a taggyűlése úgy döntött, hogy önállóan fog indulni a kutyapárt, és ugye az egyéni választókerületekben így aztán jelöltet fognak állítani, mindezt azért, mert a társelnökök tárgyaltak Magyar Péterrel, és Magyar Péter jelezte, hogy nem kíván együttműködni senkivel. Ugye itt ez azt jelenti, hogy 26-ban lesz egy kutyapárti lista, és én írtam is nagyon röviden erről, de érdemes szerintem beszélni, és ti is írjátok, kérdezzetek nyugodtan, mit gondoltok, hogy itt ugye egy nagyon nagy dilemmát kell megoldani a kutyapártnak, és tényleg nem egyszerű, az pedig az, hogy a kutyapárt története és léte, az nyilván attól függ, hogy ő neki képviselőik legyenek, hogy önállóan induljanak, hogy menjenek előre, mert hogyha elnyeli őket a Tisza, akkor elmosódik a történet is. Viszont a kutyapártnak a szimpatizánsi köre az ennél sokkal erősebbnek érzi, tehát sokkal erősebben vágyja a kormányváltást. És pontosan hát az történik, hogy az a kérdés, hogy melyik lesz az erősebb, az a pár ellenzéki szavazó, aki a kutyapártra szavaz, mert fontosnak tartja, hogy legyen egy ilyen párt is, ami azért balrább van, meg liberális ügyeket képvisel, vagy sokkal fontosabb lesz a kormányváltás iránti vágy. Brutinak a példája bizonyítja azt, hogy azért van, vagy jelen van az a kutyás, aki adott esetben nagyon könnyen át tud sorolni a Tiszához. És a korábbi adásokban meg már többször beszéltünk arról, hogy az ellenzékben az egyik legnagyobb konfliktus most az lehet, hogy vajon ki lesz az, aki ráindul a Tisza pártra. A kutyapárt ezt bejelentette, a Momentum valószínűleg szintén így fog tenni, és nagyon érdekes lesz, hogy a fideszes gyűlölet cunami mellett, hogyha még az ellenzéki is érkezik, akkor ez majd hogyan befolyásolja így a lélekállapotát az ellenzéki térfélnek, mert bennem is azért felmerül az, hogy ha vannak pártok, amik azért jöttek létre, hogy a saját ideológiájukat, vagy a saját céljaikat megtestesítsék, és az ellenzéki térfélnek nagyon régóta az a legnagyobb üzenete, hogy ne Orbán Viktor legyen, akkor hogyha hirtelen most már van egy valódi alternatíva, aki leválthatja a Fideszt, akkor miért nem az a mondás, hogy mint ami Márki-Zay Péter nagyon sokszor mondja, hogy induljon a Tisza egyedül a Fidesz ellen, szóval... Ugye egy párt az nagyon nehezen teheti meg, vagy legalábbis erős indokot kell mondania, hogy ő mondjuk miért nem indul el egy választáson. Ugye Péter azt írja, hogy az egy kérdés, hogy a kutyák kommunikálni fogják-e, hogy egyéniben a Tiszára szavazzanak a választóik. Most, hát itt az a probléma ezzel mindig, hogy ez egy bonyolult kommunikáció. Tehát, hogy picit lássuk tényleg azt a kampányhelyzetet, hogy a Tisza azért nem akar senkivel közösködni, mert van egy nagyon egyszerű, tényleg minden faluban, falu végén is érthető mondata, hogy aki kormányváltást akar, adjon 2x-et a Tiszára listán és egyéniben. Természetesen létezik a szavazatmegosztás, de az, hogyha a kutyák elkezdik ezt kommunikálni, és ez nincs kizárva, hogy ők listára dolgoznak, egyéniben mindenki szavazhat akár a Tiszára, de hogy ez nem segíti a kutyákat abban, hogy több szavazójuk legyen listán. Tehát, hogy mondhatják ezt, hogy persze lehet egyéniben a Tiszára szavazni, de ettől nem lesz több listás szavazója. Tehát itt az a kérdés, hogy amikor eljutunk majd 2026 áprilisára, és ugyanígy a kutatásokban a kutyapárt ilyen 3-4% környékén lesz, akkor a kormányváltást óhajtó választók pont azért, hogy ne vesszen kárba a szavazatuk, inkább behúzzák listán a Tiszát, mert az a biztos, az nem vész kárba. A kutyáknak sokat kéne dolgozniuk, politizálniuk, hogy elhitessék azt a választókkal, hogy ők is biztosan benn lesznek a parlamentbe, és egyelőre ezt nem látjuk, hogy fogják meglépni a következő hónapokban. Most mi ezt a posztot nem fogjuk tovább elemezni, de én a Schulz Nórának láttam egy nagyon jó videóját, ahogy ezt a posztot ízekre szedi, mert ő ugyanazt mondja, mint te, hogy az nem egy megszokott kutyapártos kommunikáció. Mi viszont az adásunk végéhez értünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és ennyit kérdeztetek. Az fontos információ, hogy jövő héten nem leszünk, de 2 hét múlva mindenképpen találkozunk, és voltam úgy legutóbb még egy fotózásunk, szóval új kontentre készüljetek, és mindenképpen iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, ez nekünk nagyon fontos. És algoritmus támogató kommenteket hagyjatok itt, és hát figyeljétek a belpolitikát, mi is figyelni fogjuk. Így van. Sziasztok! Sziasztok!